lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie zbiera się prezydium w sprawie planowanego na piątek posiedzenia. Przepisy tarczy antykryzysowej będą miały wpływ na całą gospodarkę, mówi prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Będzie dofinansowanie dla laboratoriów w szpitalach, które będą wykonywać testy wykrywające koronawirusa. Ale zaczynam od informacji sprzed chwili. Są 774 potwierdzone przypadki koronawirusa w Polsce. 8 nowych. W szpitalu w Puławach zmarła 9. Zakażona osoba to proboszcz parafii w Białopolu. W lubelskim ksiądz Henryk Bożencki miał 68 lat. W Sejmie właśnie teraz powinno zaczynać się prezydium, które będzie rozmawiać o planowanym na piątek posiedzeniu. Mamy się dowiedzieć, kiedy i w jakiej formule zostanie ono przeprowadzone. W związku ze stanem epidemii w Polsce konieczne jest zastosowanie nadzwyczajnych środków. Agnieszka Jasik obserwuje sytuację. Witaj. Dzień dobry. No i powiedz, co o posiedzeniu mówi strona rządowa, a co opozycja? Posiedzenie Sejmu powinno odbyć się jeszcze w tym tygodniu. Marszałek, wicemarszałkowie rozmawiają teraz o tym, w jaki sposób będą obradować posłowie, by było to bezpieczne zarówno dla nich, jak i dla pracowników Sejmu. Parlamentarzyści mają zająć się rządowym pakietem łagodzącym gospodarcze skutki pandemii. Rzecznik rządu Piotr Miller w rozmowie z TVP Info wyraził nadzieję, że prezydium Sejmu dojdzie do porozumienia w tej sprawie. Mam nadzieję, że dojdzie do kompromisu i konsensusu na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium Sejmu, bo niestety mam takie sygnały, że Platforma Obywatelska w jakiś sposób nie jest otwarta na nadzwyczajną możliwość głosowania, na przykład w sposób zdalny, a to byłoby naprawdę z ogromną stratą, z gigantyczną stratą dla wszystkich obywateli, jeżeli byśmy tych ustaw nie przyjęli, bo tam są rozwiązania, które pomogą milionom Polaków. W ocenie lidera PO Borysa Budki taka organizacja posiedzenia jest niemożliwa ze względów prawnych. Jak mówił na naszej antenie, można je zorganizować na przykład na kilku salach sejmowych. Zaznaczył jednocześnie, że dla niego priorytetem jest przyjęcie rozwiązań dla pracowników i pracodawców, czyli właśnie tarczy antykryzysowej. Przypomnę tylko, że składa się ona z 5 filarów. Ochrona miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne. O czym mówiła Agnieszka Jasik. Przepisy tarczy antykryzysowej będą miały wpływ na całą gospodarkę, mówi w TVP Info prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka. To zarówno bezpieczeństwo pracowników, to również system finansowy, to wsparcie przedsiębiorców, to ochrona zdrowia, ale też proszę zauważyć, że w samym tym pakiecie jednym z punktów są inwestycje publiczne, czyli w tym okresie musimy też myśleć o tym, jak poradzić sobie, żeby gospodarka całkowicie nie zahamowała. Ten pakiet powstał w Ministerstwie Przedsiębiorczości przy współudziale ekspertów z innych resortów gospodarczych. Dwa najbliższe tygodnie będą kluczowe w walce z koronawirusem. Takie są szacunki Ministerstwa Zdrowia. Można to wywnioskować m.in. z tego, co dzieje się w innych krajach. Tak mówił w Radiu Gdańsk szef Sejmowej Komisji Zdrowia z PiS Tomasz Latos. Jego zdaniem podjęte działania pokazują, że możemy mieć zachorowania pod kontrolą. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby krzywa zachorowań maksymalnie wypłaszczyć, żeby ona jak najwolniej narastała. Wtedy bowiem łatwiej reagować służbom medycznym, wtedy łatwiej podejmować różne skuteczne działania, mieć to wszystko pod jakąś kontrolą. Resort Zdrowia dofinansuje stworzenie laboratoriów w szpitalach, które będą wykonywać testy wykrywające koronawirusa, zapowiada rzecznik ministerstwa. Wojciech Andrusiewicz w TVP Info powiedział, że resort wystosował w tej sprawie pismo do szpitali z informacją, jeżeli mają możliwość uruchomienia laboratorium i szybkiej diagnostyki, to otrzymają dofinansowanie takiego projektu. Zgłosiło się 14 placówek, dodał rzecznik. Tutaj tak naprawdę nie chodzi teraz o możliwość szybkiego, drastycznego wzrostu liczby przeprowadzonych testów, ale możliwość dostępu do szybkiej diagnostyki przez szpitale działające u nas w kraju. 14 szpitali zgłosiło chęć utworzenia, uruchomienia takiego laboratorium. Teraz będziemy rozmawiali ze szpitalami, w jak szybkim czasie są w stanie uruchomić te laboratoria i będziemy dofinansowywać. Obecnie w naszym kraju są 32 laboratoria, które wykonują w ciągu doby około 2,5 tysiąca testów, a mogą robić nawet 4 tysiące badań na dobę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nic. Jeśli chcesz dla ciebie, mogę tak żyć. Gdyby zespół Bitamina zdecydował się na nagranie wersji 2.0 tego utworu, to pewnie zamiast chodź ze mną do domu dziś śpiewaliby zostań ze mną w domu dziś. Bardzo, bardzo przyjemnie obserwuje się od 7 lat już na dobrą sprawę to, jakiego tempa nabrała kariera Bitaminy, mając takie wrażenie, że na początku ich działania były to nagrania muzyczne zupełnie niezobowiązujące i na pewno nie nastawione na to, żeby osiągnąć karierę, a w tym momencie udaje im się zbierać ogromną publiczność w wydaniu koncertowym i mam nadzieję, że niebawem do tej sytuacji wrócimy. Singiel Dom pochodzi z płyty Kawalerka z 2017 roku, ale w ubiegłym roku Bitamina wydała jeszcze płytę Kwiaty i Korzenie i tę płytę także polecam w te dni domowe, bo to album, który pozwala nam wyobrażać sobie naturę w jej najpiękniejszym wydaniu. Natura człowieka uwydatni się teraz w utworze Gorillaz. Calling the world from isolation, 'cause right now that's the ball where we be trained. Coming back to find me, you better have good aim. Shoot it true, I need you in the pictures while I'm calling you. When I know that muzyczne połączenie sił, czyli Gorillaz i George Benson. Damon Albarn świętował wczoraj swoje 52. urodziny. Wszystkiego najlepszego, a dzisiaj oczywiście dołączamy się do życzeń urodzinowych dla pana Marka Niedźwieckiego. Zostań w domu z Trójką. Tak się składa, że 2020 do tej pory przyniósł nam naprawdę ogromną ilość ciekawych polskich płyt i do tego grona w piątek dołączyła Rosalie z jej najnowszym wydawnictwem Ideal. W związku z tym, że jest to płyta świeża, to będziemy dzisiaj w Dniu z Trójką jeszcze do niej bez wątpienia wracać. Oprócz tego pojawi się kilka innych albumów, które także zaliczamy do grona nowości. A ja przy okazji wspomnę o tym, że oczywiście można się ze mną kontaktować mailowo marta.malinowska@polskieradio.pl. Tricks up your sleeve. I'm not ready to be bereaved. I know I'm always asking for something or another, but this time it's just time. 'Cause I love her. I just love her. Well, baby, if he don't change his mind, or fate, or time, yeah, I wanna leave you with this line. It goes, why you're here. I wanna tell you something. Symbolize our lives and threw them in the ocean. Now they're on their ocean floor coasting till they stop rolling. So so far, they know so not we're listening. To the point that no one would even believe that we existed. I know that may sound twisted, but my neglect is killing me. I feel so guilty. Please have faith if you feel me. It goes by your ear. I wanna tell you something, and that I love you, girl. And I wish we could run to the sun and never come back. Yeah, it goes by your ear. I wanna tell you something, and that I love you, girl. And I wish we could run to the sun and never come back. Yeah, though you're probably feeling blue, and you'll do what you must do. I hope you know I'd hand the skies to you. I'm so embarrassed for mankind. They have the nerve to let that weapon shine. It's so stupid. Do they not know you're about to fly high? Away. The wings that God will give you someday. I'm not jealous. No. I just can't take it. So hard on me. SOS to your ears. The only thing I ever feared was this day. Tell you something, girl. I said I love you, girl. And I wish we could run to the sun and never come back. Yeah, it goes by your ear. I wanna tell you something, and I love you, girl. And I wish we could run to the sun. Teraz przeniesiemy się do świata seriali. Dziś Spisek przeciwko Ameryce, najnowsza produkcja Davida Simona, której przygląda się Łukasz Adamski. Kto według Hollywood spiskuje przeciwko Ameryce? No, to jest zupełnie jasne. Oczywiście pierwszy obywatel, czyli Donald Trump. Według Fabryki Snów jest to najbardziej przerażającym boogeymanem, jaki kiedykolwiek zamieszkał w Białym Domu. Ba, po całym Russian Gate, utrąconym ostatecznie przy, pożal się Boże, próbie impeachmentu, porównywano prezydenta USA do antybohatera filmu Przeżyliśmy wojnę Johna Frankheimera, gdzie moskiewskiego agenta na szczytach władzy demaskował sam Frank Sinatra. Ale ja dziś nie o Trumpie. No, może trochę o nim. Pojawił się właśnie serial Spisek przeciwko Ameryce na podstawie książki Philipa Rotha. Jest to alternatywna historia USA, jaką w ostatnich latach amerykańskie kino kocha wyjątkowo mocno. Przecież to właśnie Quentin Tarantino uczynił z niej swój znak rozpoznawczy w filmach Bękarty wojny i Pewnego razu w Hollywood. Wielkimi sukcesami były seriale Człowiek z Wysokiego Zamku na podstawie Philipa Dicka i Watchmen oparty na komiksie Alana Moore'a. Oba seriale opowiadają o alternatywnej rzeczywistości, w której Stany Zjednoczone zamieniają się w mniej lub bardziej totalitarne reżimy. W wizji Rotha Amerykanie nie przystępują do II wojny światowej i wybierają na prezydenta Charlesa Lindbergha. Kim był Lindbergh? Bohaterem narodowym. Przeleciał samotnie Atlantyk w latach 20. XX wieku. Kochano go i podziwiano bez względu na poglądy, religię i status społeczny. Do czasu, gdy w latach 30. zaczął romansować z niemieckimi nazistami. Nigdy ich oficjalnie nie poparł, ale przyjął odznaczenie od Hermana Göringa i razem z Henry Fordem wypowiadał się ciepło o dokonaniach gospodarczych III Rzeszy. Był też izolacjonistą. ostro sprzeciwiał się udziałowi USA w wojnie, oskarżał o wciąganie Amerykanów w nią Brytyjczyków i Żydów. Zdanie zmienił dopiero po ataku Japończyków na Pearl Harbor. Co by było, gdyby ktoś taki stanął przeciwko Rooseveltowi w wyborach prezydenckich w 1939 roku i na dodatek je wygrał? Według Rota Ameryka zmieniłaby się w ksenofobiczny i antysemicki kraj. Taką rzeczywistość oglądamy oczami żydowskiej rodziny z Newark, której jedni członkowie nienawidzą Lindberga i jadą nawet do Europy walczyć z Hitlerem w brytyjskich mundurach, ale inni są przez niego zahipnotyzowani. Lindberg ma bowiem obok siebie rabina, w tej roli John Turturro, gorliwie zapewniającego, że o żadnym antysemityzmie mówić nie można w przypadku tego polityka, bo on Żyd przecież przy nim stoi. On po prostu chce, by amerykańscy chłopcy nie ginęli, nie na swojej wojnie. Bo na tym polega hasło, uwaga, z czym się wam skojarzy to hasło? America First. No i teraz możemy wrócić do Trumpa. Jest wiele w tym serialu nawiązań do współczesności. Izolacjonizm, który jest silny od zawsze na amerykańskiej prawicy, jest czymś, na czym Trump rzeczywiście lubi grać. Różni się tym diametralnie od neokonserwatystów, od George'a W. Busha czy Ronalda Reagana. Ale żeby od razu miał być Lindbergiem? Na szczęście serial sygnuje David Simon, który odpowiada za takie perełki telewizji jak Prawo ulicy, Trim czy Kroniki Times Square. Jest więc ten świetnie opowiedziany serial subtelny w swoich nawiązaniach do współczesności. Ja jestem zachwycony wykreowanym na ekranie Nowym Jorkiem lat 40. Już w kronikach Times Square Simon pokazał, jak pięknie potrafi odtworzyć Nowy Jork sprzed dekad. Detale, klimat ulicy, slang przedmieść, wszystko dowodzi, dlaczego ten gość jest królem amerykańskich seriali. Świetną rolę obok Turturro tworzy też przeżywająca drugą filmową młodość Winona Ryder. Warto też sięgnąć po ten serial dla kapitalnie pociągniętego wątku, który występował już u Rota w amerykańskiej Sielance. Bunt młodych przeciwko rodzicom. Bunt zmanipulowanych młodych umysłów przez złą ideologię. Nieważne, czy jest ona brunatna czy czerwona. Zawsze żeruje na nienawiści i strachu. Spisek przeciwko Ameryce doskonale to pokazuje.

mamy mam złe. Luka, po tobie nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka, po tobie nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. To oczywiście Krzysztof Zalewski z nagraniem Luka. Kto miał okazję usłyszeć na żywo, ten należy do grona szczęśliwców. Ja dzisiaj w Dniu z Trójką tak delikatnie przemycam informacje koncertowe i dbam o to, żeby ten koncert móc przeżywać w domu, bezpiecznie, zostając na miejscu. Jeśli chodzi o następny zespół, to akurat nagrania z jego koncertów w internecie widnieją naprawdę w wielu miejscach i jest ich całkiem sporo. To Placebo. Shine the headlight straight into my eye. Like the roadkill, I'm paralyzed. You sing through my disguise. At the drive-in, double feature, pull the lever, break the fever, and say your last goodbye. Since I was born, I started to decay. Gesture like stepping back in time, trapped in amber, petrified. I'm still not satisfied. Airs and social graces, elocution so divine. I'll stick to my needle and my favorite waste of time. Both spineless and sublime. Since I was born, W wersji akustycznej i live towarzyszył nam zespół Placebo. Jeszcze przed godziną 12 w Dniu z Trójką czas na literaturę, proza w trójce. Kolejna część powieści Julii Fiedorczuk pod tytułem Pod słońcem, a czytać będą aktorzy Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Powieść przygotowała oczywiście Barbara Marcinik. Nowa proza w trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment siódmy. Głos na przemian przybliżał się i oddalał, przybliżał i oddalał. W końcu dotarł do jego uszu. Jeśli tedy czuć nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej, a nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię. Piotr otworzył oczy, ale zaraz zmrużył je z powodu wypełniającego izbę zimnego, szaro-białego światła. Powoli, stopniowo zaczynała wracać pamięć ostatniego czasu, jakby ktoś zdejmował warstwy cebuli, odsłaniając jej jaśniejsze, błyszczące wnętrze. Ciepło i zimno, i ból, i dotyk nadziei, szeptane modlitwy, słodki smak mleka z miodem i majaczenie. Jednostajny głos mężczyzny czytającego pismo, głos przywodzący na myśl pociąg, przechowany w ciele monotonny rytm. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, w niej idę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Grzegorz, powiedział nagle Piotr zachrypniętym głosem, wydobywającym się jakby spod ziemi. Tamten przerwał czytanie. Przyszła nadzieja. Wróciłem, powiedział. Wróciłeś. Tamtego popołudnia Grzegorz już więcej nie czytał. Pożegnał się zaraz i poszedł do siebie. Piotr podniósł się z łóżka, zrobił pierwsze kroki. W małym, upstrzonym drobnymi plamkami lusterku obejrzał swoją twarz. Wychudł, postarzał się i zarósł. To cud, że go tam nad rzeczką poznali. Sam siebie nie poznawał, chyba tylko po oczach. Ale im głębiej w te oczy zaglądał, tym puściej w nich było. Dzieci wstydziły się go z początku. Rano Nadzieja mówiła: przywitajcie się z ojcem, a wieczorem powiedzcie ojcu dobranoc. Robiły to, ale wypadało sztywno, jakby występowały w teatrze. Czasem Piotr brał Miszę na kolana i huśtał. Chłopcu to się nawet podobało. Jednak ojciec szybko wpadał w zamyślenie i nieruchomiał, a wtedy Misza niecierpliwił się i uciekał. Czmychał w kąt izby i stamtąd przypatrywał się ojcu, jakby tamten był jakimś osobliwym znaleziskiem albo egzotycznym zwierzęciem, które ni stąd, ni zowąd nawiedziło ich dom. Nie wychodził jeszcze na dwór, ale często chodził po izbie, w tej, we w te, w tej, we w te, całkiem nieraz zapominając, że Misza jest tuż obok i patrzy. Podczas tych niekończących się wędrówek niekiedy zaczynał sam do siebie gadać. Wtedy Misza się bał. Pewnego dnia ojciec zdecydował się wreszcie wyjść z domu. Nie było go przez dłuższy czas, ale kiedy wrócił, twarz miał odmienioną, jakby wróciło do niego życie. Chodź do mnie, Misza, powiedział. Chłopiec zobaczył, że ojciec trzyma coś w zamkniętej dłoni. Ciekawy jesteś, co to takiego? Na czerwonej, pokrytej bliznami skórze wnętrza ojcowskiej ręki leżały kolorowe kamienie. Każdy inny, każdy równie piękny. Malachit, powiedział ojciec, wskazując na zielony. Ten tutaj, błękitny, to azuryt. A ten, podniósł do światła największy, to kryształ dymny. Wyglądał jak ciemna woda, do której ktoś napuścił złota. Misza nie mógł oderwać od niego wzroku. Daj rękę. To dla ciebie. Chłopiec trzymał kamienie w otwartych dłoniach, zachwycony. Malachit, azuryt. Te słowa wydały mu się równie piękne jak kamienie. Tak samo dziwne, przybyłe z równie dalekich stron. Tak oto papa stał się tym, który przywiózł kamienie. Misza głęboko ukrył swój skarb. Pod koniec kwietnia nastała piękna pogoda, zrobiło się bardzo ciepło i cała przyroda w kilka dni wybuchła nowym życiem. Jasnozielone listki obsypały brzezinę pod lasem, pod oknem wystrzeliły łodygi malw, wzbierały pąki na bzach i jaśminowcach. Jednego z takich dni, świetlistych, lekkich, wypełnionych błękitem, Piotr i Nadzieja poszli nad rzeczkę Zawieś, gdzie rosły czeremchy. Mieli na sobie proste lniane ubrania, uszyte przez Nadzieję specjalnie na tę okazję. Żadne myśli nie niepokoiły Piotrowego serca, kiedy powoli szedł w stronę wody z żoną u boku, pod kwietniowym słońcem. Tam czekał już na nich Grzegorz z grupką innych z różnych wsi. Modlili się i dziękowali Jezusowi za dar wiary. Piotr i Nadzieja powoli zanurzyli się w jeszcze pamiętającej zimę wodzie rzeczki, czując jednocześnie bolesny chłód przenikający do kości i radość życia, splecione w jeden węzeł, nie do rozerwania. Pomógł im w tym Grzegorz. Przyszli do niego, jak Jezus przyszedł nad Jordan do Jana. Nadzieja mrużyła swoje szare oczy. Piotr nie miał żadnych wątpliwości. Słowo go znalazło. Maj wybuchł zielenią i brzęczeniem pszczół. Zakwitła jabłonka pod domem. Misza uważnie oglądał jej kwiaty, myśląc o tym, co powiedział mu wędrowny handlarz, że też i o tym pomyślano. Ten, który przywiózł kamienie, opowiadał czasem o górach poprzecinanych strumieniami pełnymi złotego piasku, o jeziorach lśniących jak klejnoty pośród pagórków, o tajdze, o szerokich stepach i śniegu zasypującym domy tak, że trzeba wykopywać się z niego, żeby wyjść na zewnątrz, na słońce. O mrozie, tak strasznym, że czasem słyszy się przeciągły huk, podobny do stłumionego wystrzału, a to ścinające się od zimna soki rozsadzają drzewo. O paliwie, zamarzającym w zbiornikach ciężarówek i wreszcie o tym, jak przychodzi wiosna i krótkie, gorące, stepowe lato. Osypały się kwiaty jabłoni i napęczniały zawiązki owoców. W ciele Nadziei już od dłuższego czasu pęczniało nowe istnienie, od czego bardzo chciało jej się spać. Kładła się jeszcze przed zmierzchem i od razu zasypiała. Misza podążał za matką, a za nimi Luda. Miękkim przesmykiem wszyscy troje opuszczali świat, łącząc się jeszcze w mroku, ale już nie tak jak dawniej. Piotr siedział przy oknie, czytając Biblię, aż zgasły ostatnie promienie słońca. Każdego wieczoru słowo odnajdywało go na nowo. W zimny sierpniowy wieczór Saszka przyszedł pod cerkiew żebrać i cudaczyć. Zaraz znalazły się jakieś dzieciaki, które obstąpiły go i wołały do niego, co im tylko przyszło do głowy. On zaś powtarzał po nich, cokolwiek powiedziały. Saszka durak! Wołały. Saszka durak! Wrzeszczał ochoczo i jeszcze głośniej niż dzieci. Rozdziewaj się, Saszka! Krzyknęła jedna dziewczynka i zaczęła chichotać, zakrywając usta. Saszka to samo. Rozdziewaj się! I śmiał się jak jeszcze jedno dziecko. Tak, niech się rozbierze! Zawtórował któryś chłopiec, a potem wszystkie razem wrzeszczały. Niech się rozbierze! Niech się rozbierze! Saszka przyłączył się do chóru, jednak tym razem to im nie wystarczyło. Dzieci obstąpiły starca i zaczęły szarpać jego łachmany. Niech się rozbierze! Niech się rozbierze! Już nie było odwrotu. Niech się rozbierze! Niech się rozbierze! Powtarzał Saszka radośnie i nie bronił się przed małymi rękami, a nawet sam im trochę pomagał. Po chwili siwowłosy starzec stał zupełnie nagi,